نکن دریای من. باز آمدم باز آمدم ای نیل نکن دریای من. باز آمدم باز آمدم ای جام و ای مینای من. باز آمدم باز آمدم اینک صدای پای من. اینک صدای پای من. باز آمدم باز آمدم باز آمدم باز آمدم. یک لحظه ساز گوش کن، یک لحظه ساز گوش کن، وانگه با آغوش کن، وانگه با آغوش کن. اینک صدای پای من، اینک صدای پای من. باز آمدم باز آمدم باز آمدم باز آمدم. چون بلبل پر پر زنان سوی تو آیم ز آسمان. ای بلبل زیبای من، باز آمدم باز آمدم باز آمدم باز آمدم. ای نیل نگون دریای من، باز آمدم باز آمدم. ای جام و ای مینای من، باز آمدم باز آمدم. اینک صدای پای من، اینک صدای پای من. باز آمدم باز آمدم باز آمدم باز آمدم. زانو پریشان آمدم باز آمدم باز آمدم.